Book 2 3 3 التعارف conhecer مرحبا Olá مرحبا Bom dia كيف حالك؟ Como estás? هل أنت من أوروبا؟ Você é da Europa? هل أنت من أمريكا؟ Você é da América? هل أنت من آسيا؟ Você é da Ásia? في أي فندق تقيم؟ Em que hotel é que vive? منذ متى وأنت هنا؟ Há quanto tempo é que está cá? كم ستبقى هنا؟ Quanto tempo é que vai ficar? هل يعجبك هنا؟ Gosta de estar cá? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Está a passar férias aqui? يجب أن تزوروني. Venha visitar-me um dia. هذا هو عنواني. Aqui está a minha morada. هل سنرى بعضنا غدا؟ Vemo-nos amanhã? يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Desculpe, mas já tenho outros planos. إلى اللقاء. Adeus. أراكم قريبا. Até à próxima. إلى اللقاء قريبا. Até breve.